Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում առագաստ երիտասարդական ծրագիրն է, տաղավարում աշխատում է Վարդուհի Բաղդասարյանը։ Առագաստի օրվա եթերաժամին ձերունկ ընդրությանն ենք առաջարկում։ Սահմանապահ երիտասարդ նաննախադեպ հրաշքներ է գործում, այսպիսի կարծիքի արտահայտել Հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի փոխարաշնորդ Սահակ Վարդապետ Շաքարյանը և սիրելի եղբոր քարորյա պատերազմում զոհված Գևորգ Աշոտի Մղդեսյանի հուղարկավորությունից անմիջապես հետո նորից հենակետ է վերադարձել Նորաուց Աբեղա հայոց բանակի հոգևոր սպասավոր Գեղարդ Աբեղա Հովանիսյանը։ Չհայտարված պատերազմի վտանգը առաջնագիծ է հասցրել հայ կամավորներին, նախկին ազատամարտիկներին, շինական աշխարականներին, բոլորը մեկ էին դարձել, բոլորն ազգի զինվոր են։ Հոգևոր սպասավորությունը վաղուց այլևս մեր բանակի կարևոր բաղադրիչներից է։ Հոգևոր սպասավորը զինվոր է, երբ կրակում են, հրետակոծում, ռմբահարում, նախրամատում է, երբ իր կարիքը զգացվում է։ Հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի փոխարաշնորդ Սահակ Վարդապետ Շաքարյանը սահմանի հարավային եւ հարավ արևելյան հատվածը հսկող զինվորի կողքին էր։ Նա առաջին աչքի դիտողականությամբ կներկայացնի հայ սահմանապահի աննախադեպ հրաշքները։ Աստված օգնական հայր սուրբ։ Աստված պահապան։ Հայր սուրբ, որ երրորդ անգամ հայությունը նորից համախմբվեց մի գաղափարի շուրջ, ողջ հայությունը, որը կոչվում է Արցախ։ Արցախը նորից դարձավ տրոփող սիրտ եւ ոչ մեկին չհրավիրեց, չկանչեց, բայց բոլորը եկան այդում եւ հոգեորականները։ Որն է հոգեորականի դերը նման ծայրահեղ օրհասական իրավիճակներում։ Մենք շարունակում ենք որպես հոգեորականներ մեր եկեղեցու առաքելությունը, մեր նախնյաց առաքելությունը եւ ինչպես միշտ հոգևորական է եղել իր ժողովրդի կողքին եւ ուրախության պահերին եւ դժվար պահերին եւ հաջողությունների պահերին եւ այստեղ որևէ կերպ այլ մեկնաբանություն տալ պետ չէ, ուղղակի մենք կատարում ենք մեր սրբազան պարտքը, մեր ժողովրդի կողքին ենք, մեր սպասավորությունը ի վերջո ուղղված է ծառայել մեր ժողովրդին եւ այսօր մեր ծառայությունն ենք վերում, ուրիշ ոչինչ չենք անում եւ առաջին իսկ օրվանից այս պատերազմական իրադրության մեջ մենք կանգնած ենք սահմանին, ոչ հոգևոր դասը, սարկավագած դասը, բանակի հոգևոր սպասավոր որները վերում ենք մեր ծառայությունը, ինչ որ գոտեպնդում է հայ զինվորին։ Բազում անգամներ առիթ ենք ունեցել խաղաղ պայմաններում հանդիպելու, ոգեշնչելու, օրտնելու հայոց սանակը, հայ զինվորին, խրախուսելու, որպեսզի նա մշտապես ուշիմ լինի, ուշադիր լինի, զգոն լինի, որովհետև մենք ազգովի խաղաղություն ենք ուզում, բայց խաղաղություն ցանկացող ազգը միշտ պետք է պատրաստ լինի պատերազմի։ Մենք սա այլևս որպես ազգ գիտակցում ենք։ Հայ սուրբ ճակատագրորեն դուք այնպեսի հատվածում եք, որ ամենադժվարն էր այս վիճակում հայտնվել։ Դուք առաջին վարկյանից մեր զինվորականների հետ եք, ի՞նչ տեսակ այնտեղ, ինչպիսին էին մեր զինվորները, նրանց ոգին, պատրաստվածությունը, միասնականությունը։ Պետք է նշեմ հետևյալը, որ առաջին իսկ պահից, երբ ագրեսոր Ադրբեջանի կողմից հրահրվեց այս պատերազմը, վերսկսեց, նա հոխորտած, փորձեց ճեղքել հայոց սահմանը, միանգամից մենք տեսանք ականատեսն ու վկաները եղանք հայ զինվորի ոգու ամրության, որ իսկապես հայ զինվորը հենց այնտեղ այդպես կանգնած չի, կանգնած իսկապես պաշտպանելու հայրենիքը, գիտակցում է, որ իրապես իր անհրաժեշտությունը կա, իրապես ինքը պարտք ունի կատարելու հայրենիքի հանդեպ, ինքը իրավունք ունի վարկյան անգամ կասկածելու, մտածելու, որ կարող է թողնել եւ հեռանալ։ Եվ մենք ինչ տեսանք, որ զինվորը պատրաստական առաջ է գնում է թշնամուն կանգնեցնելու, ամեն մեկը անցնում էր իր գործին, յուրաքանչյուրը գիտեր իր պարտականությունը եւ յուրաքանչյուրը իր պարտականությունը կատարում էր սիրով, սա շատ ոգեշնչող է։ Եվ ամենակարևորը, որ երբեք ժողովուրդը, խաղաղ բնակչությունը երբեք վարկյան անգամ խուճապի չմատնավեց, սա շատ կարևոր հանգամանք է, կնշանակի որ այլևս մենք մի այլ կերպ ենք մոտենում մեր հայրենիքին, մեր սրբություններին, մեր եկեղեցիների, մեր պատմությանը, մեր այս հողին, որ աստվածատուր ժառանգություն է, եւ մենք պարտավոր ենք այն պահել եւ պահպանել, փայփայել։ Այս զգացողությունը ես ունեցել եմ եւ սա շատ ոգեշնչող է իրապես։ Հայր Սուրբ, մենք լսում ենք մեր 18 տարեկան երիտասարդները ինչ են անում։ 90-ականների պատերազմովքեր անցել են, նրանք բոլորն ասում են, որ 18 տարեկան մեր զինվորականները գերազանցել են նախորդ պատերազմի սերնդին, քաջամարտիկներին։ Համակարծիք եք։ Այո, ես լիովին համակարծիք եմ իրապես։ Գուցե ոմանք թերահավատորեն էին լցված նոր սերնդի հնարավորությունների հանդեպ, բայց փաստեց նոր սերունդը, հայ զինվորը, որ իրապես այս անկախության տարիներին դաստիարակվել է մի այնպիսի սերունդ, որին մենք լիովին կարող ենք վստահել հայոց սահմանների պաշտպանությունը։ Հպարտանում եմ ուղղակի, հպարտության եւ ոգեշնչման աղբյուր է այսօր հայ զինվորը, սահմանին կանգնած 18, 19, 20 տարեկան մեր զինվորները։ Հայր Սուրբ, քանի որ դուք առաջին աչք եք մեզ համար, անմիջապես ամեն ինչն է տեղի ունեցել ձեր աչքի առջև, ձեր մասնակցությամբ, իսկապես հրաշքներ են պատմում եւ դրանք ես նմանեցնում եմ Աստվածաշնչյան տարբեր դրվագների, զորօրինակ Դավիթ թագավորի Պարսատիկով կռվելը Գողիաթի դեմ, արդյոք մեր զինվորները այսօր նման հրաշքներ չեն գործում, որ սորթական հրացանով անոթաչու սարք խփել կամ նռնական հետով ուղաթիր խփել։ Միանշանակ ճիշտ եք, ուզում եմ ասել հետևյալը, որ ճիշտ է, սպառազինությունը շատ կարևոր է, բայց առավել կարևոր է ոգին, եւ ոգին, բայց միասնական ոգին։ Այսօր բոլորս գիտենք ինչ ենք ուզում, որտեղից են գալիս եւ ուր են գնում։ Գիտենք մեր նպատակակետը եւ ամեն մեկը շատ քաջ գիտակցում է իր պարտականությունը, եթե անգամ որոշակի խնդիրներ կան, կարողանում են կարգավորել, անմիջապես կողմնորոշվել, սա շատ կարևոր է, եւ ես վստահեցնում եմ, որ հայ զինվորի բազուկը ոչ ոք չի կարող ջարդել, չի կարող կոտրել, եւ այս օրերին ես տեսա նաեւ մեր ոչ հոգեվոր դասը, թե ինչքան սիրով հոգեվորականներ ունեն, ովքեր կանգնած սահմանին առ այսօր առաջին գծից կապ ունենք, հանդիպում ենք եւ այլն, բայց սիրով կանգնած են զինվորի կողքին, գիշեր ցերեկ, եւ իրենց օրտնանքն են բերում եւ իրենց խորհուրդն են տալիս, հոնարաբար կատարում են նաեւ հրամանատարների հրամանները։ Սա խոսում է մեր միասնական ոգու մասին, որ մենք որպես ժողովուրդ հավաքական կերպար գիտենք դժվարության պահին համախմբվել, զսպանակի պես զսպվել եւ մեծ հարված հասցնել, ուժգին հարված հասցնել մեր թշնամուն։ Հայր Սահակ, մենք դարերով երազում էինք մեր հոգեորականներին տեսնել բանակում եւ մեր Արցախյան պատերազմից հետո ստեղծված, ձևավորված, կայացած բանակում այսօր գործում է նաեւ հոգեվոր սպասավորությունը։ Այո, արդեն բոլոր մեր զորամասերում մենք ունենք մեր հոգեվոր սպասավորները, ովքեր իրենց պարտականությունն են կատարում, իրենց հոգեվոր դաստիարակություն, դասեր են տալիս մեր զինվորներին, եւ ամենակարևորը կարողանում են եղբայրական ջեր մտնոլորտ ստեղծել եւ իմանալ, որ մենք որպես հայ ժողովրդի զավակներ ամեն մեկս պարտավճար ենք մեր ազգին, մեր ժողովրդի, մեր եկեղեցու։ Հայր Սուրբ, մեր զինվորականները ավելի վստահ են զգում իրենց, երբ Աստծո մարդ կա իրենց կողքին, այսինքն հոգեորական կա։ Համոզված եք, որ մեր հոգեոր սպասավորները կարող են իսկապես նպատակակետին հասնել եւ որ այնպիսի օր լինի, երբ հանկարծ ինչ որ գործով հոգեորականը սահմանին չէ, մեր զինվորականները զգան Աստծո զորավոր ներկայությունը, չասեն մեր մոտ Աստծո մարդ կա։ Այո, ես տարբեր այս օրերին հատկապես առիթ եմ ունեցել նստել, ժամերով զրուցել, խոսել, գոտեպնդել նաեւ մեր մյուս հոգեոր եղբայրները, ովքեր իրենց վկայությունն են բերում, թե ինչպես է ոգե շնչել եւ ոգեորել հայ զինվորին հոգեորականի ներկայությունը։ Եվ ամենակարևորը, այսօր գիտակցում են, որ հայ մարդու փրկությունը միայն կայանում է հայ եկեղեցում։ Հայ մարդը, իր աղոթքը, իր մոմը միայն ու միայն պետք է վառի եւ իր հոգու հայացքը հարի դեպի Աստված միայն հայ եկեղեցում։ Սա բոլորը արդեն գիտակցում են։ Եթե անգամ կան թերահավատներ, եթե կային, որը խիստ կասկածում եմ, նրանք էլ այլևս եկել են դեպի իրենց իսկական հոտը, գիտակցում են մայր եկեղեցու դերն ու նշանակությունը եւ հոգեորականի դերն ու նշանակությունը մեր հոգեոր կյանքում, մեր բանակաշինության գործում եւ մեր հայրենաշինության սրբազան գործում։ Հայր Սուրբ, եւ ձեր օրհնությունը այս պահին սահմանին կանգնած հայ զինվորականին։ Ես տիրոջը խնդրում եմ, որ Աստված անսասանություն պարգևի, խաղաղություն պարգևի համայն աշխարհին, իմաստնավորի հայոց աշխարհին, ուժ պարգևի կորով հայ զինվորին, վստահություն, այլ ավելի վստահություն, ամրություն, ոգու տոկունություն եւ համառորեն հողին կանգնելու ունակություն եւ վաղվա հանդեպ լավատեսություն։ Այդ լավատեսությունը մարդու մեջ առաջանում է, կա, եթե նա հավատում է Աստծուն։ Աստծուն հավատացող մարդը չի կարող վաղվա օրվան լավատեսորեն չնայել, նա չի կարող լինել հորետես, եթե Աստծուն հավատում է անձը, պատրաստական է նահատակվելու հայրենիքի համար, նա չի կարող վատ մտածել եւ չի կարող վաղվա օրվա մասին վատը խորհել եւ լինել հորետես։ Այն բոլորը լավատես են, գիտեն, որ հաղթանակը մերն է, մեր դատը արդար է, մեր ճանապարհը ազնիվ է, մեր որդեգրած բոլոր սկզբունքները ազնիվ են, մարդասիրական են, եւ մենք որպես ազգ այսօր փաստում ենք, որ մենք կատարում ենք տիրոջ պատվիրաններից ոսկի պատվիրանը, սիրիր քո ընկերոջը ինչպես քո անձը։ Այսօր սահմանին կանգնած յուրաքանչյուր զինվոր, յուրաքանչյուր ազատամարտիկ պատրաստական է նահատակվելու իր ընկերոջ համար, եւ նման սխրանքների փայլուն օրինակներ կան այդ արդեն լեգենդ արծած այս կարճ օրերի ընթացքին, այս 7 ու այո 4 օրերի ընթացքին մենք տեսնում ենք, թե հայ զինվորը ինչպիսի սխրանքներ կարող է գործել, աներևակայելի են նման սխրանքներ գործվում են, դա հրաշքի համահավասար երևույթ է, այնինչ որ կատարվել է մեր հրաշալի տղաների, զորեղ հզոր տղաների ձեռքով, այդպես կարող են անել միայն աստուն հավատացողները, հարությանը հավատացող անձը կարող է այդպես անել, եւ տիրոջը հավատացող, աստծո խոսքին հավատացող մարդը կարող է այդպես վարվել, հատկապես զատկական այս օրերին, հարության օրերին, դրանով արտահայտում է իր սերը իր դրացու հանդեպ, իր սերը իր ընկերոջ հանդեպ, կատարելու տիրոջ պատվիրանը։ Աստված թող օրհնի, պահի պահպանի հայոց երկիրը, անսասան պահի մեր հայոց սահմանները, եւ իմ խորին շնորհակալությունը եւ իմ երախտիկն եմ ուզում հայտնել մեր բոլոր մայրերին, ովքեր կարողացել են անկախության այս տարիներին հատկապես այսպիսի հրաշալի սերունդ դաստիարակել, սերունդ, ով պատրաստ է իր կյանքը տալու հանուն հայրենիքի, իր արյունը հեղելու, իր ամենանվիրականը կյանքը դնելու հայոց զոհասեղանին։ Մարդու համար ամենանվիրականը, ամենաթանկը աստվածապարգև կյանքն է, եւ տեսնում ենք, որ մեր տղաները ազնվիրաբար ազնազողության գնով պաշտպանել են հողը հայրենի, եւ առ այսօր կանգնած են վստահությամբ, հավատարմությամբ եւ հայրենիքի հանդեպ ունեցած սիրով պաշտպանելու մեր երկիրը, մեր հողը, մեր սրբությունները, մեր փոքրիկներին, այն ինչ որ Աստված մեզ տվել է։ Աստված օգնական հայր սուրբ։ Աստված պահապան։ Բարեկամներ, հայ սահմանապահի աննախադեպ հրաշքների մասին պատմում էր Արցախի թեմի փոխարաջնորդ Սահակ Վարդապետ Շաքարյանը։ Առագաստն է եթերում, շարունակում ենք թողարկումը։ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում Գեղարդ Աբեղա Հովանիսյանն ընդամենը 2 ամիս առաջ է ձեռնադրվել։ Նորաուց հոգևորականն ապրիլի 1-ին հոգևոր առաքելությամբ ժամանել է Արցախ, պաշտպանության բանակի Ն. Զորամաս։ Նա ծառայության երկրորդ օրը լսեց թշնամու հանգարձական հարձակման մասին, չուշացավ գույժը, հաղորդվեց սիրելի եղբոր Գևորգ Աշոտի Մղդեսյանի հերոսաբար զոհվելու մասին։ Նորաուց Աբեղան համոզված է, Գևորգը հայրենիքի ազատության համար նահատակված երիտասարդը Սուրբ Տիտղոսին արժանացել և երկնային զորքին միացել, նա կարծում է հայր Գեղարդը արագ կարձագանքի մեր աղոթքներին։ Գեղարդ Աբեղա Հովանիսյանն է մեր զրուցակիցը։ Աստված օգնական հայր սուրբ։ Աստված պահապան։ Պատիվ է, որպեսզի ոցման ենց հաջորդ շրջանը անցկացնեմ ժողովրդի հետ, եւ այն դեռ այնպես իրավիճակում, որ իրոք հոգեորականի կարիք չկա։ Երբ է կոծվել։ Փետրվար 2-ին։ Շնորհավորում եմ եւ մաղթում եմ, որ խաղաղ պայմաններում միայն լինեք մեր զինվորականների կողքին, այդուհանդերձ։ Դուք ներկայացաք պաշտպանական շրջան ապրիլի 1-ին, ընդամենը մի քանի ժամ առաջ հանկարծական պատերազմից։ Պատերազմը սկսվում է շատ հապճեպ, առանց որևէ նախադրյալ, որևէ կասկածանք ունենալ։ Առավելաբար, երբ որ մեր թշնամին Ադրբեջան այնպիսի արկածախնդիր երկիր, որ ամեն ինչ անում է իր շահերը պաշտպանելու, իր շահերը պահելու համար։ Երբ որ արդեն չասենք պատերազմ, երբ որ մեծ ուժերով բախումները կար Մադաղիսում, Մարտակերտում, մարտունին կոպիտ ասած դեռևս տեղյակ չէր այդ մասին, մինչև այն պահը, երբ երկու արկ դպրոցի մոտ ընկավ։ Ես ինքս այդ դպրոցի մոտ գնացի, ու որ ես պատերազմ չեմ տեսել, արկի պայթյուն չեմ տեսել, եւ արյուն չեմ տեսել, մանուկի արյուն չեմ տեսել, այդ ամենը տեսա։ Կապ չունի մարդ որտեղ է, ինչ ծառայություն է մատուցում։ Կարևորը գիտակցումն է, որ հայ եմ, գիտակցումն է, որ ես պետք եմ ընկերոջս, պետք եմ դիմացինս։ Եվ ամեն մեկս այդ գիտակցումն ունեինք, մեր այս հավաքական ուժը, այս կազմակերպվածությունը, այս օգնությունը, որ բերվեց Արցախ, թե արցախահայության և թե ամբողջ զորքի օգնության նպատակով, այն էլ առանց հայտարարության, վառապացույցն է մեր գիտակցման, որ հայ ենք։ եւ միասնական պետք է լինենք։ Հայր Սուրբը ձեր հորաքրոջ տղան արդեն շուրջ 2 տարի ծառայում է մեր պաշտպանական շրջանում Արցախի սահմանին։ Դժբախտաբար պիտի նաեւ ցավակցեմ ձեզ, որովհետեւ ի վերջո նաեւ պատերազմում զոհեր են լինում եւ դժբախտաբար այդ զոհերից մեկը ձեր եղբայրն էր։ Դուք վերադարձաք Հայաստան, հուարկավորությանը մասնակցեցիք եւ նորից այս ծանր բեռով Արցախում եք հայ զինվորի կողքին։ Ինչպես հաղթահարեցիք այս պահը։ Եղբայր կորցնելը, հարազատ կորցնելը մեծ ցավ է, բայց ամեն մեկը, ամեն զինվոր, ամեն պաշտոնյա, ամեն ծնող պետք է գիտակցում ունենա նաև, որ սահմանին կանգնած ամեն զինվոր, շարքայինից մինչև հրամանատար, եւ իր եղբայրն է, եւ իր զավակն է։ Իհարկե տխրեցի բավականին, բայց չասեմ, թե անպակորգոր հնչի եւ ուժ գտա վերադարձա, չեմ ուզում այդպիսի բաներ ասել, բայց վերադարձա, որտեվ պարտականությունս գիտեմ որն է։ Որպես հոգեորական ծառայություն ունեմ մատուցել, որպես հայ պարտքս, պարտականություն։ Երկուսը բոլորիս մեջ կա, բոլորս քրիստոնյա ենք, բոլորս հայք։ Իհարկե որպես հայ ինքս չեմ կարող երևս գիտակցում ունենալ այն բանի, որ պետք է ներեմ թշնամուն հարազատիս կորստի համար, բայց որպես քրիստոնյա պետք է ներեմ նրան Տիրոջ Պատրիանի համար, թե սիրեք ձեր թշնամիներին եւ օգնեցեք ձեզանոց թշնամիների համար։ Հայր Սուրբ, իսկ որթե կորույս ծնողներին հեշտ էր զորակցելը, ցավակցելը, թե նրանք այսպես հախուրն ինչ-որ մեկին դատապարտում էին, դժգոհ էին, որ իրենց ցավակը զոհվեց, թե այս սուքը արժանապատվոր են տարան։ Ոչ միայն իմ ազգական իմ եղբոր հարգավորության ժամանակ, այլև մի քանիսը, որ մասնակցեցի եւ մի քանիսը, որ ես առողջությունը կատարեցի, մայրը լալիս էր, բայց լացի մեջ զգում ենք նաեւ, որ կարող էի սխալվել, բայց որոշ չափով հպարտություն կար։ Աշնչացած մարմինը զավակի կար, լալիս էր կորստի համար, բայց ծնող կար, մայր տեսա, որ արցունքն աչքերին չեր եկել, լուր լալիս էր։ Իսկ հայրերը այն տղամարդուն, հայ տղամարդուն վայել, հայ պապային վայել կերպով իրենց զավակներին ճանապարհում էին։ Այնպես ինչպես հպարտությամբ ճանապարհել էին բանակ, նույն հպարտությամբ ճանապարհում են անմահություն։ Մենք հայերս եւ առավելաբար հայ եկեղեցու թելադրանքով ընդունում ենք, որ նրանք, ովքեր հավատքի եւ հայրենիքի համար ընկան, այլևս երկնային արքայության մեջ պիտի լինեն։ Սուրբ նահատակներ են կոչվում, սուրբ պիտի կոչվեն, որտեւ իրենց արյունով մեզ պահեցին, իրենց արյունով եկեղեցին պահեցին։ Առանց եկեղեցու չի կարող լինել ժողովուրդ, առանց ժողովրդի չի կարող լինել եկեղեցի, առավելաբար առանց հայրենիք չի կարող լինել ազգ, միասնություն։ Հայր Սուրբ ձեր եղբայրը Գևորգ Աշոտի Մղդեսյանը որպես Սուրբ նահատակ հուսանք, որ արդեն մեզ համար նաև բարեխոս է, դուք այստեղ երկրի վրա արդեն կարող եք հայցել նրա բարեխոսությունը ոչ միայն մեր հոգիների փրկության, այլև մեր հին և նոր նահատակների, մեր զինվորականների, նաև հաղթանակների, ապագա հաղթանակների համար կարող ենք բարեխոսել։ Թող բոլոր սրբերի բարեխոսությունը ամբողջ հայազգի հետ լինի, հայ մարդիկի, զինվորի հետ լինի։ Թող Աստված օրհնի և պահպանի մեզ ամենքիս, մեր իսկ հողի վրա, մեր իսկ սրբության հողի վրա։ Եվ որպես պատգամ կուզեմ, որ ամեն ծնող իր ներսում հպարտություն ու զգա, ոչ թե ցավ և կսկից։ Հպարտություն, որ զավակ լույս աշխարհ բերեց, դաստիարակեց, զավակ, որ հայրենասիրությունը ինքնասիրությունից առավել դասեց, հայրենիքը իր կյանքից թանկ համարեց, և հպարտությամբ իրենց զավակներին, իրենց որդիներին, իրենց մտերիմներին ընդունեն այնպես, ինչպես որ է։ Հայր Սուրբ, իսկ մեր զինվորականների ոգին, նրանք մարտնչում են առանց վախի, նրանք մարտնչում են հավատով, աղոթքով։ Թող չթվա, թե ես պարզապես խոսքեր եմ ասում, այն զորամասերը և այն դիրքերը, որտեղ որ բարձրացա, ես վախ չտեսա, նահանջելու մտածելակերպ չտեսա։ Զինվորը, հասարակ շարքային զինվորը, այնպիսի ամրությամբ է կանգնած խրամատի մեջ դիտակետում, որ մարդու մարմինը փշաքաղվում է։ Մինչ այս ընթարումը, մինչ այս լայնածավալ խոշորամասշտաբ պատերազմը, հաճախ մարդիկ մտածում էին, սահմանին երիտասարդներ են, 18-19 տարեկան, եթե բան լինի, ոնց են պահելու։ Ես ամենայն մտավախությունը իրականում։ Այո, բայց ասենք որ երկու իրենք են բայել սահման։ Հայր Սուրբ ասում են, որ մեր զինվորականները նույնիսկ հրաժարվում էին օգնությունից։ Մեր ազատամարտիկները ընդամենը ժամեր անց արդեն սահմանին էին եւ 18-ամյա պատանիները հրաժարվում էին նրանց օգնությունից, ասելով որ իրենք պատրաստ են եւ իրենց օգնող ուժ պետք չի։ Իրականում դա այդպես է եւ նաեւ կան տեսաձայնագրված հոլովակներ, որտեղ որ կամավորականները խոստովանում են, որ դիրքի հրամանատարը կամ դիրքի ավակը սերժանտ այնպեսի խորագիտություն իմաստություն ունի, որ իրենց է կարգադրություններ անում։ Եվ պարզապես Արցախյան պատերազմ անցած մարտիկ ապշում են այդ երեխան երիտասարդների իմաստության վրա։ Հայր Սուրբ, ձեր օրհնությունը մեր զինվորականներին, որոնց հետ եք դուք ամեն վարկյան ամեն րոպե։ Աստված պահապան ամենքին ուժ եւ կարողություն։ Խորագիտություն, որպեսզի ճշնամու առաջ իմաստությամբ գործեն եւ հզորություն եւ բասկին ամրություն, որպեսզի ամուր լինեն կանգնաստեղը եւ երբեք զենքը չթողնեն։ Աստված օգնական, Հայր Սուրբ։ Աստված պահապան։ Ավարտվեց Արագաստ երիտասարդական ծրագրի օրվա ապրիլի 13-ի թողարկումը։ Մեր տաղավարում հյուրընկալվել էին հայ-ռակելական եկեղեցու Արցախի թեմի փոխարաջնորդ Սահակ Վարդապետ Չաքարյանը եւ հայոց բանակի նորաոց հոգևոր սպասավոր Գեղարդ Աբեղա Հովանիսյանը։ Զրույցը վարում էր Վարդուհի Բաղդասարյանը, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյան։ Կհանդիպենք։